Калі ў Беларусі пасяліліся габраі? Габраі ўпершыню з'явіліся ў нашым краі яшчэ за князем Усяславам. Пазней, у 14 стагоддзі, калі ў заходняй Еўропе, Нямеччыне, Гішпаніі ды іншых пачаўся масавы пераслед габраяў, яны знаходзілі прытулак у вялікім княстве літоўскім, краіне, дзе даволі талерантна ставіліся да людзей рознай веры. Іх першыя супольнасці ўзніклі тут пры канцы 14 стагоддзя ў Берасці і ў Горадні. З другой паловы 16 стагоддзя, пасля інтэнсіўнай міграцыі з Нямеччыны і Польшчы, габраі пачалі займаць прыкметнае месца ў этнічнай структуры насельніцтва Беларусі. Пасля анексіі Расіі нашы землі ўвайшлі ў гэтак званую мяжу аселасці, па-за якой царскі ўрад у 1794 годзе забараніў габраям сяліцца. Напярэдадні першай сусветнай вайны яны складалі блізу 14% ўсяго насельніцтва Беларусі. Бальшыня іх жыла ў гарадах і мястэчках. Нярэдка іх было тут да 50-60%. Беларускія габраі займаліся рамёствамі, гандлем, былі прадпрымальнікамі, ліхвярамі. Яны жылі замкнёнымі тэрытарыяльнымі супольнасцямі, кагаламі. Пасля скасавання ў сярэдзіне 19 стагоддзя кагальнай сістэмы шмат хто пачаў выракацца традыцыю сваёй народнасці пераймаць еўрапейскую культуру. У гэтым часе з'явілася новая габрайская літаратура на мове ідыш, якая, дарэчы, зазнала прыкметны ўплыў беларускай мовы. У старажытнай беларускай дзяржаве лаяльна і нават зычліва ставіліся да чужых, да людзей ад розных поглядаў і веравызнанняў. Нашыя прадзеды, памяркоўныя і разважлівыя, спагадалі ўсім, каго напаткаў лёс выгнанцаў, і швайцарскім ды шатландскім пратэстантам, і ірландскім каталікам, і расійскім стараверам. Знайшлі на беларускай зямлі свой прытулак і габраі. Нягледзячы на розніцу веры, звычаях культуры, на тое, што юдэйскія супольні былі досыць ізаляванымі, беларусы і габраі часцей за ўсё знаходзілі паразуменне і згоду. Разам цярпелі нягоды і спусташэнні, што навальваліся на нашу краіну. Разам бараніліся ад ворагаў. Гэй ты, борух, падай порах, гэй ты, лейба, бяры стрэльбу. Габрайскіх пагромаў у мірным часе за выняткам арганізаваных расійскімі чарнасоценцамі на пачатку 20-го стагоддзя ў Беларусі не было. Нямала беларускіх габраяў былі тады шчырымі прыхільнікамі незалежнасці нашай краіны. У войску генерала Станіслава Булак-Балаховіча, напрыклад, змагаўся супраць бальшавікоў габрайскі швадрон, эскадрон, паручніка Цейтліна. Але заможныя габраі, якія арыентаваліся на расейскую альбо польскую мову і культуры, мелі па-за межамі Беларусі свой эканамічны інтарэс, адмоўна ставіліся да нашай дзяржаўнасці. Уплывовая сярод габрайскага насельніцтва нашай краіны сацыял-дэмакратычная партыя «Бунт», на пачатку падтрымаўшы ідэю ўтварэння незалежнай Беларускай народнай рэспублікі, пазней выступіла за ўваходжанне ў склад Расіі. Менавіта да ўсіх іх у 1919 годзе звяртаўся Янка Купала, заклікаючы дапамагчы будаваць вольную Беларусь. Калі ў Гішпаніі узбунтаваны людзі з сваёй краіны выгналі вас на пасмех, на беларускім полі вашы грудзі навек знайшлі днявання, страву і начлег, Масква і Варшава аплюлі вам імя, і ў дзікай чэрні ненавісць збудзілі к вам, а Беларусь пад крыльямі сваімі вас грэла і вашым нянькаю была дзяцям. Пасля, жыды, вы зрэкліся народу, які вам шчыра даў багацце і прыпын, пайшлі прыдбаць сабе вы чэсць, выгоду да сільных тых, хто даў вам вісельню і чын. Цяпер за вамі слова ў буру гэту, пайсці ці не з народам нашым да святла, пара, жыды, паны ўсёга свету, сплаціце доўг, які вам Беларусь дала. У 20-х годах 20-го стагоддзя мова ідзіш была адной з чатырох дзяржаўных моваў БССР. Мовою ідыш выходзілі часопісы і газеты, працавалі музеі, тэатры і навучальныя ўстановы. Былі таксама габрайскія аддзелы ў Інстытуце беларускай культуры і Беларускай акадэміі навук. Падчас Другой сусветнай вайны у выніку фашыстоўскага генацыду загінула 300 тысяч беларускіх габраяў. Калі ў 1926 годзе яны складалі 8,2% насельніцтва БССР, дык у 1959 годзе толькі 1,8. Паводле перапісу 1999 году у Беларусі налічвалася 27,800 габраяў, або меней за 0,3%. Апошнім часам павялічылася колькасць габраяў, што эмігруюць з Рэспублікі Беларусь у Ізраіль, Злучаныя Штаты Амерыкі ды іншыя краіны свету. Беларускія габраі далі свету выдатных вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, дзяржаўных дзеячоў. Сярод іх філосаф Саламон Майман, гравёр Гершка Лейбовіч, класік габрэйскай літаратуры Мендэле Мойхер Сфарым, стваральнік мовы эсперанта Людвік Замінгаф, мастак Марк Шагал, класік беларускай літаратуры Змітрок Бядуля, Самуіл Плаўнік, фізік-тэарэтык Якаў Зяльдовіч, скульптар Заір Азгур, пісьменнік-фантаст Айзек Азімаў, першы прэзідэнт Ізраіля Хаім Вейцман, прэм'ер-міністр Менахем Бегін, фізіка-хімік Віталь Гальданскі, заснавальнік электронных СМІ Давід Сарну, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Арон Клух.